адкуль Гомель? Там, дзе цяпер стаіць Гомель, пасярэдзіне ракі Сож некалі было намыта шмат пяску. Каб плыты і баркі, што плылі па рацэ, не ўзбіваліся на мель, на беразе, каля гэтага месца, заўсёды стаяў чалавек і крыкам папярэджваў: «Го-го-го! Мель! Го-мель!» Вось і пайшло Гомель.